महासागर में लहरें कैसे बनती है। 11वां भाग। मध्य परत में पाई जाने वाली मछलियों की क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पाई जाने वाली अधिकांश मछलियाँ खुद अपना प्रकाश पैदा करती है। इस प्रकाश का रंग सामान्यतः नीला या हरा होता है और इसका निर्माण मछलियों के शरीर में पाए रासायनों द्वारा होता है। इस प्रकाश से मछलियों को शिकार करने, संभोग के लिए साथी खोजने और अपने दुश्मनों को आश्चर्य में डालने में मदद मिलती है। हैचेड फिश इसकी एक अच्छी मिसाल है। यह एक रूपहले रंग की छोटी मछली होती है जिसका आकार एक कुल्हाड़ी के ब्लेड जैसा होता है। उसके पेट से रंगीन बत्तियों की कतारें चमकती हैं। कुछ मछलियाँ इस प्रकाश को गौर से देखने के लिए उसके पास आती हैं और तब हैचेड फिश तुरंत पलटकर अपना बड़ा मुंह खोलकर अपने शिकार को निकल जाती है। महासागर की तलहटी में कितने प्रकार के प्राणी रहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले करीब 1% प्राणी ही, परंतु इनकी शक्ल सूरत आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने अजीबोगरीब होंगे। हम ट्राइपॉड फिश की मिसाल ही ले, असल में यह एक चलने वाली मछली है। इसके 2 मील पक्ष और 1 पूंछ ही इसके पैरों का काम देते हैं। सी कुकुम्बर देखने में बिल्कुल असली खीरे जैसा लगता है। इसके पैर काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें ट्यूब फीट कहते हैं। अपने आप को खतरे में पाते ही यह प्राणी कुछ चिपचिपा पदार्थ उगलता है जिसमें दुश्मन फंस जाता है और सी कुकुम्बर भाग जाता है। ट्यूब वर्म समुद्र की तलहटी में ऊंची और लंबी नलियों में रहते हैं। उन्हें अपने लिए भोजन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके शरीर में मौजूद जीवाणु पानी से रसायन लेकर ट्यूब वर्म के लिए भोजन तैयार करते हैं। क्या महासागर की तलहटी में खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है? नहीं, वहाँ पर भोजन खोजना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इससे 2 वक्त के खाने के बीच का समय काफ़ी लंबा हो सकता है और जब वहाँ खाना मिलता है तो मछलियाँ चक्कर अपना पेट भर लेती हैं। वहाँ मछलियों के मुंह और पेट बहुत बड़े और लचीले होते हैं और निकला हुआ सारा खाना पेट में समा जाता है। गल्पर ईल का जबड़ा एक बड़े बेलचे जैसे होता है। उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग उसका मुंह होता है। यह मछली अपने जबड़े को खोलकर धीरे धीरे तैरती है। वो शिकार का अपने मुंह के अंदर तैर कर आने का इंतजार करती है। उस समय मछली के दर्जनों छोटे नुकीले दांत शिकार को दबोचने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। ग्रेटर स्वालो का नाम ही उसके विशाल मुंह और लचीले पेट के ऊपर पड़ा है। इस मछली की लंबाई केवल 6 इंच की होती है, परंतु वो 10 इंच लंबी मछली को भी आसानी से निगल लेती है। इतने अधिक भोजन से उसका पेट फूल कर अपने आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है। उसके पेट की त्वचा खींचकर इतनी पतली हो जाती है कि अंदर का खाना स्पष्ट दिखाई पड़ता है।